وخاصة في الصلاة. Mara nyingi uzembe unatokea kwa kutolazimiana na sunna, hata katika jambo ambalo liko ndani ya uwezo wako, pasina udhuru wala dharura yoyote, mtu anavunja sunna na kharibu sunna. Kanahu muhajjar, kama vile ametayarishwa. Ikhwatujaidi kulazimiana na sunna kila jambo ambalo tunaliweza katika ibada zote, na hasa hasa katika ibada ya swala. Wa bila khas ahbabtu an udhakira hawla hadhihi aljalasat allati najlisuha fi hadhihi as-salawat. مع الجلسة للتشهد الأول والتشهد الأخير، فعلينا أن نحافظ على السنة في هذه الجلسات في غيرها من أفعال الصلاة. Viko vikao maalum, na sote naamini tumesoma vikao ndani ya swala. Kikao katika tashahudi ya mwanzo, kikao katika tashahudi ya pili. Tunaelewa. Lakini mtu anajikalia tu kwa sababu hajajisikia, hana dharura yote, hauni mguu, mgongo, dharura, kaza, basi sham kijana yuko tu. Mkao wake wa pili sawa na mkao wake wa mwisho, mkao wake wa kwanza na kwa sawa na mkao wake wa mwisho, basi na sababu yoyote ni kuchezea sunna. Na haachi mja kuchezea sunna mpaka anazikuuza na kuzipoteza. Ya Rabbana, kwa nimependa niwakumbusheni au niwakumbushe ile jambo hili, kwa sababu daima tunaona kupuuzwa au kuvunjwa kwa sunna katika ibada. Inawezekana safu nzima watu wasilazimu mkao ambao ni sunna, isipokuwa mtu mmoja au wawili, basi na mwingine anakaa huo, swala inafuatia atabadilisha, hata wajisikia. Hapana, limadha nataallam, basi nataallam kay na'mala lihadhihi almalumat alilmu walamalu bihi والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه العلم والعمل به. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما نتعلم كي نعبد الله عز وجل ونخلص العبادة أو سائر العبادات لله عز وجل اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما ذرة كنت نفنجته hii itakupelekea kuvunja sunna nyingi katika miamala, kuvunja sunna nyingi katika dawa, kuvunja sunna nyingi katika mifumo na kadhalika, ikhtilati baina ya watu kadha wa kadha yasiyofaa na mambo kama hayo, kwa sababu unapuuza sunna pasinakuwa na dharura yoyote wala udhuru wowote. Tunaelewana hapo? Wa idha ahmala an hadhihi al-umur talibul ilm, ambaye yupo anasoma akapuuza tu akaona jambo halifai, فكيف بالرجل العام vipi kwa mtu mwingine wa kawaida, alladhi la yasma qala Allah wa qala Rasul illa yawm al-jumu'ah, bas askilizi mawaidha sikokuwa siku ya jumaa kuja kwa ajili ya jumaa. Anta layla wa nahara taqra hadhihi al-ayat as-sunnah wa kadha zinazohimiza sawafaa katika swala, kadhalika sehemu nyinginezo zinazohimiza juu ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ukazipuuza na kudondosha. Unaswali unavyojua au unaswali unavyojisikia, ushasoma kwamba mkao wa kwanza katika swala yenye rakaa zaidi ya mbili unakuwaje na mkao wa pili unakuwaje, umesoma na kitabu unacho, warubama qad hafidh, na pengine umehifadhi masaji, lakini ndo naswali tu unajisikia tu, anakaa anajisikia na kwenda na kwenda, haya mambo haifai. Tunaelewana hapo? Tulazimiane na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada, hasa hasa ibada ya swala. ambao umbahatul ibadat baada at-tauhid. Kwa nimependa nikumbushe hili jambo hili. Nimependa nikumbushe hili jambo hili kwa sababu mara nyingi huwa naona hivyo katika hali na kaifia uendeaji wa swala katika kurukuu kusujudu na hali kama hizo. Lazim maalumati uliyosoma yenye dalili. Usipojua katika jambo basi ulizie juu ya jambo hili. Na talaba wengi mimi risala hii kuhusiana masuala ya swala nilisomesha mimi. Nadhani nimefika wiki ya kwanza, si ndio? Na mmesomeshwa na ikhwa wengi sana. Zinarudiwa sana rasaili za swala ili uboreshe ibada yako. Usiswali kama mtu ambaye ni jahil. Mtu ambaye haelewi wala hajui. Kwa hiyo nimependa nitoe hii tambii ili hasa ikawa ni msaada kwetu biidhnillahi karim. Kadhalika katika masala ya kunyosha safu, anaweza akasahau, akajisahau au akazembea imam. Sana sana watu wanaoswalisha tunarafata hapo chafahamu pei. Kwa hiyo anaweza akazembea mtu anayeswalisha kupanga safu, hadha mayamba. Au akapanga safu lakini maamuma akawa yeye hajatilia umuhimu jambo hili, hajarakizi katika jambo hili. Wanaotuna mitilia mkazo sana juu ya jambo hili. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yatambi bihadha al-amr. Bali kama sikosei Sheikh Rabi, naam, bali Sheikh Rabi ana risala maalum. Ana risala yake maalum. Akitilia mkazo na kuhimiza jambo la watu kupanga, kunyosha, kuunganisha safu. Sheikh Rabi ana risala maalum. Hal raita hadhi risala? Ipo risala. Lakini kupatikana nadhani kwa mtu akhi yeyote atakayepata fursa aipitishe hapa. Aisomeshe risala nzuri sana. Sala nzuri sana Sheikh Rabi. Katika masala ya kunyosha safu. Ipo. Naam, nashauri mtu yeyote atakayepata wasa katika ikhwa aisomeshe risala, muhimu sana. Watu wanazembea katika jambo la kunyosha safu, katika jambo la kuunganisha safu sana. Nao ni talaba. Mtu anakuja anajiwekea mguu alivyoona, anapanga alivyoona, safu inakaa kama nyoka, anaangalia tu kama nyoka. Anakuja naye anaunga kama nyoka, mambo yanakwenda hivyo hivyo. Haifai ndugu zangu. La tusawwunna sufufakum au la yukhalifan au la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa akinyosha safu za masahaba, kisha anawaambia mtazinyosha nini safu zenu? Msipofanya hivyo Allah atafarikisha baina ya nyoyo zenu, mtaweka sawa safu zenu. Msipofanya hivyo Allah atafarikisha baina ya nyoyo zenu. Jambo la kunyosha safu alikuwa akiitilia mkazo sana Mtume sallallahu alaihi wa sallam, nayo ni maradhi katika swala na sehemu nyinginezo katika masajidi nyingi sana. Kwa nimependa nitilie tambii katika mambo ambayo tunayasoma katika ibada, hasa katika swala, tujitahidi tufanyie kazi. Ndio maana ya ilmu. Barakallahu fi jamii. Ama baada ya tambii, leo tulikaa kikao hapo baada ya salatu al-fajr kwa wale waliowahi al-fajr ya leo, kikao ambacho tulikubaliana leo tufanye mudhakara au kalima juu ya baadhi ya masaili kuhusiana na ahamiyatul waqt wazaman wa muraat alwaqt wazaman, baada ya yale yaliyojiri katika wakati wa asubuhi leo kwa wale ambao tulikuwa wote, kwa wale ambao Allah amewafikisha kuhudhuria swala ya jamaa alfajiri ya leo. Kwa kutokana hayo, tukawa tumia fursa ya vikao ima kimoja au viwili kufanya mudhakara katika baadhi ya masaili kuhusiana na umuhimu wa kuchunga wakati. Kama tulivyoona watu wengi wanazembea katika jambo la wakati, na hawalipi nafasi inayostahili jambo hili. Ni sawa sawa wadogo au wakubwa. Asilimia kubwa jambo la wakati alipewi nafasi yake. Na kutokana na hali hiyo, huenda faida nyingi zikatupita na mambo mengi yakatupita kwa sababu ya jambo hilo. Kwa tukaona darasa zetu ambazo tumefikia kuzianza zitanguliwe kwanza na hii maudhui, zitanguliwe kwanza na huu mudhakara wa dhikra tamfa'ul mu'minin, kumbusho huo unawafaa waumini. Ndio maana nikaomba kila mmoja awe ana safir masail, anadhibiti masail walau kwa kuandika wa ma ila dhalik. Kwa hiyo tutakumbushana juu ya jambo la umuhimu wa muda, ahamiyatul waqt inda almuslimina umuman wa inda at-talabati khaswatan, umuhimu wa wakati kwa Waislamu kiujumla na umuhimu wa wakati kwa wanafunzi hasa hasa. Kwa maudhui hii inamwenea kila Muislamu. Maudhui hii inamwenea kila Muislamu. Bali inamwenea kila mwanadamu hata kafiri ambaye anapoteza umri wake na wakati wake kwenye ukafiri bila kujua kwamba annahu sawfa yus'al baina yaday rabbi. Naam, katika nukta ambayo tunaitanguliza ni kuwakumbusha waja wa Allah subhanahu wa ta'ala anna ni'ama Allahi azza wa jalla ala ibadihi kathira wa hiya la tuhsa, neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake ni nyingi na hazihesabiki, huwezi kuzihesabu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, hata ufanyeje neema za Allah huwezi kuzihesabu, huwezi kuzidhibiti zote, ni nyingi. Wa min hadhihi an-ni'am bal 'addaha ba'd al-'ulama aw 'addahu ba'd al-'ulama annahu min usul an-ni'am, miongoni mwa hizo neema, bali baadhi ya wanaochuoni wamezingatia na wamehesabu neema hii kwamba ni katika ile misingi ya neema. Kuna neema ambazo ndio misingi kwa neema nyinginezo. Ni neema ya wakati. Neema ya wakati. Yakulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam anasema ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Hadithi ameitoa al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ni hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, neema mbili wamepunjwa, wamepunjwa katika neema hizo wengi wa watu, wamekula hasara wengi wa watu katika neema hizo, ni neema ya afya na neema ya wakati. Neema ya afya na neema ya wakati, kuwa na faragha kwamba unao wakati unao uwezo wa kufanya jambo katika mambo yako. Baadhi ya wanaochuoni wakataja maana hadithi hii, an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam daraba lil mukallafi mathalan bitajiri alladhi lahu ra'su malin. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amempigia mfano mtu ambaye ni mukallaf, anayetenzwa nguvu, anayeamrishwa katika Uislamu. Amepigiwa mfano mtu huyo, amefananishwa na at-tajiri alladhi lahu ra'su mal, na mfanya biashara ambaye ana mtaji. Sababu ukisema fulani amekula hasara, maana yake alikuwa na mtaji katika shughuli zake. Katika biashara zake. Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amemfananisha mukallaf sawa sawa na mfanyabiashara mwenye mtaji wa biashara yake. Fahuwa yabtaghi ar-ribha ma'a salamati ra'sil mal. Siku zote mfanyabiashara huwa anatafuta faida apate chochote katika ziada, na mtaji wake usalimike ubakie. Anapozungusha katika biashara, katika mambo yake anayofanya, anataka apate ziada lakini mtaji wake ubakie, ndio mambo mawili anayachunga. Fatariqu fi dhalika an yataharra fi man yu'amiluhu, ili aweze kulinda mtaji, ili aweze kupata na faida, basi anatakiwa amchunge, amzingatie yule ambaye anaamiliana naye, anayemuuzia au kununua kwake. Wayalzama sidqa wal idqa, na lazimiane na ukweli pamoja na upambanuzi wa kiumakini. Lialla yughbana, ili asije akavunjwa. Kwa nini? Kwa sababu al-ghibn huwa ayyashtariya bi al-aafi thaman au yabi'a biduni thaman. Nini maana ya kusema amepata hasara? Maana yake amenunua kwa thamani ambayo iko zaidi. Yaani mchele kilo moja wafanya biashara wainunua kwa 1000, ukainunua kwa 1200 umepunjwa. Au ameuza kwa thamani ya chini, wakienda kuuza wanauza 2000, wewe ukauza kwa 1700 umepunjwa. Ndiyo maana yake. Kwa maana hii sasa akafananishwa mtu ambaye anafanya biashara na mtu ambaye yuko katika maisha anafanya amal za kheri au kinyume chake, sawasawa na mtu ambaye anamtaji rasul mali kwa kuwa na wakati. Sasa ima ataharibu wakati wake ambao ndo rasul mali na hairudi, au ataharibu zao lake ambao ndo amal, matendo yake. Akipoteza wakati amekula hasara. Kadhalika akifanya amali ambazo hazina faida pia amekula hasara. Tunaelewana? Fasihatu wal faragu ra'sul mali. Afya na wakati ni ra'sul mali, ndo mtaji wako wa kuvuna. Ndo mtaji wako wa kuvuna katika amali unazofanya. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ikiwa ndo chanzo chetu cha mazungumzo yetu, inaonyesha hadithi hii umuhimu wa kuchunga wakati, kwa sababu ndo mtaji wako uliopewa unapoishi duniani, kama utakavyoona baadhi ya athari mbele insha Allah. Mtaji wako uliopewa ili uchanganue, uhangaike nao, uweze kuvuna. Mtaji wako uliopewa na Allah ndio huu wakati, haya masaa na hizi dakika na haya masiku na hizi wiki na miezi na miaka inayokatika, ndo mtaji wako uliopewa ili uvune. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii anasema wengi wanakula hasara katika mtaji huo. Wengi wanapoteza katika mtaji huu ambao wamepewa. Kwa tukaona tuzinduane kabla mtu ajala hasara zaidi, hata kama ameshakula sehemu ya hasara. Pengine anaweza akajikomboa kwa namna moja au nyingine na akasalimisha ima mtaji wake au kadhalika akavuna katika faida zake, kitu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kumwafikisha kukivuna mtu huyo. Qala al-Imam Ibn al-Jawzi rahimatullahi ta'ala alayhi, qad yakunu al-insanu sahihan wala yakunu mufarrighan. Anaweza akawa mtu ni sahihi, ana afya safi, lakini hana wakati lishughulihi bil'aish au lil'aish, kwa sababu ameshughulishwa na maisha na baadhi ya mambo yamembana. Wa kad yakunu mustaghniyan wala yakunu sahihan, anaweza kuwa anajitosheleza, ana wakati, lakini hana afya, ima ya mwili kwa ujumla au ya kichwa au ya macho au ya miguu, lakini akawa hana afya, kwa maana hajiwezi. Anaweza mtu akapata kimoja wapo, akapata wakati akakosa uwezo wa kutenda, akapata uwezo lakini wakati akakosa, akaishia tu kuwa anatamani. Akasema fa idha jitamaa, vikikusanyika hivi vitu viwili, mtu akawa ana nguvu na akawa muda wake anao, faghalaba alayhi alkasalu ani ttaa, uvivu kamzuia ttaa, uvivu kamnyima khairi, fahuwa almaghbun, ndo huyu aliyekula hasara. Kisha akasema wa tamamu dhalika anna dunya mazra'atul akhirah, na katika kulijua hili kwa ukamilifu wake ni pale utakapojua kwamba dunia ndo shamba la akhira. Dunia ndo shamba la akhira. Wa fiha tijaratu allati yadhharu ribuha fil akhira, na hapa katika shamba hili ndo biashara mtu anafanya, anawekeza, na faida yake itadhihiri huko akhira. Kisha akasema faman istamala faraghahu wa sihhatahu fi ta'atillah, atakayetumia wakati wake na afya yake katika mambo ya kumtii Allah, fahuwa almaghbuti, basi huyo ndo ambaye anatakiwa kuonewa wivu kwamba amefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man istamalahuma fi ma'siyatillah au fil lahwi, atakayetumia afya na wakati wake katika maswia au burebure tu vikaenda, akavipoteza tu vikapita, fahuwa almaghbun, huyu ndo mwenye kula hasara. Li anna alfaragha yaqubuha yaqubuhu shughul, kwa sababu faragha huaga inafutwa, inafatiwa na shughuli. Wakati wowote utakao kuwa nao, basi unakuja kuondoshwa na shughuli maalum fulani. Ukijiona na wakati, kuna wakati itakuja shughuli taziba ile nafasi. Ukijiona na muda fulani spare, kuna wakati kutakuja jambo, shughuli yoyote itakuja kuziba ile spare ya muda. Wasihatu yaqubuha, wasihatu yaqubuha saqam, na afya inakuja kufutwa, kufuatiwa na maradhi. Walau lam yakun illa alharam lakana kifaya, na lau kama isingekuwa afya inakuja kufuatiwa na kule kuchoka, ule ukongwe au uzee, basi ingetosha ukajua kwamba afya inafutwa na maradhi au inafutwa na uzee. Ile afya unayokuwa nayo, yakija maradhi fulani yanaiondosha. Hata kama hujaumwa, ukija uzee fulani au umri fulani unaondosha kitu katika afya yako. Na mtu akiwa katika umri wa uzee, kuna mambo hatoweza kuyafanya, kama akala shair, atarju an takuna wa anta sheikhun kama kad unta ayyama shababi lakad kadhabatika nafsuka laysa thawbun Daresun kaljadidi minathiyabi. Unatamani uwe katika uzee kama ambavyo ungekuwa katika ujana. Nafsi yako inakudanganya. Nafsi yako inakudanganya, mtu. Kwa sababu nguo iliyochakaa haiwezi ikawa kama mpya hata unyoshe vipi bwana. Unatamani uwe katika umri wa uzee kama ambavyo ulikuwa utotoni na ujanani. Haiwezekani. Kwa sababu nguo ikishachoka ndio imechoka, huwezi ukarudisha tena kitu ambacho kimekupita. Kwa hiyo haiwezi kuwa namna hiyo. Kwa yeyote ambaye umri wake utampita katika hali ambayo yeye anafanya laghwi, anafanya upuuzi, afahamu ya kwamba utakuja wakati pamoja na zile nyuzuru ambazo mtu anajipa, lakini ana nguvu, ana uwezo wa kutembea, ana uwezo wa kusafiri, ana uwezo wa kuhangaika na kufanya baadhi ya juhudi, ila anazipoteza nguvu zake, umri wake, wakati wake, atakuja kuvitamani na asivipate. Atarju an takuna wa anta shaykhun kama kad kunta ayyama shabab laqad kadhabat ka nafsuka laysa thawbun darisun kal jadid min athiyabi. Unatamani wewe uwe katika uzee kama ujana? Unadhani inawezekana? Jambo hilo haliwezi kuwa. Kwa ndio maana ya maneno ambayo tumeyataja, itakapokuwa mtu amepoteza umri wake, wakati wake, afahamu ya kwamba umri, afya inafuatiwa na maradhi au uzee au kuchoka. Kadhalika wakati wowote uliokuwa nao unafuatiwa na shughuli yoyote ile itakayokushughulisha ikakutoa katika wakati ambao ulikuwa nao, kama wakati wa ziada au kama wakati huru. Kwa haya yanajulisha juu ya umuhimu wa kuchunga wakati na nafasi. Wa mimma yadullu ala ahamiyati alwaqt, na miongoni mwa yale ambayo yanajulisha juu ya umuhimu wa wakati, miongoni mwa yale ambayo yanajulisha juu ya umuhimu wa wakati, kadhalika umuhimu wa faragha, anna Allah azza wa jalla aqsama fi kathirin min al-ayat bil asman. Allah subhanahu wa ta'ala ameapia katika sehemu nyingi ndani ya Qur'ani, katika aya nyingi akiapia nyakati. Allah ameapia wakati wa al-fajr, Allah ameapia wa al-layli itha yaghsha, Allah ameapia wa al-duha, Allah ameapia wa al-layli itha as'as, wa as-subhi itha tanaffas, wa ma ila dhalik. Katika sehemu mbalimbali Allah anaziapia nyakati kuonyesha umuhimu wa wakati. Na Allah haapii jambo isipokuwa jambo ambalo linakuwa likubwa, isipokuwa jambo ambalo linakuwa lina umuhimu baada ya kuzitaja hizo nyakati, au chochote ambacho Allah Subhanahu wa ta'ala anaapia. Miongoni mwa nyakati ambazo Allah ameapia ni wakati wa al-asr. Anasema wa al-asr, yaqulu al-imamu as-sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi, أقسم الله بالعصر الذي هو الليل والنهار ومحل أفعال العباد وأعمالهم. الله أمياتي العصر وكاتي أمباوني وسيكو نمتانا وكاتي أمباوني وسيكو نمتانا أمباوني هيدي أو هيدي سيمهيدي دو محالة فبتندو في أواجا. Matendo ya waja yatapatikana mchana au usiku? Matendo ya waja yatapatikana mchana au usiku? Hayo ni maneno ya Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi. Na baadhi ya mufassirun wakataja aqsama Allahu ta'ala bil asri alladhi huwa zaman lima fihi min al a'ajib. Allah ameapia al asri nyakati kwa sababu ya maajabu makubwa yaliyomo. Liannahu yahsulu fihi sarra'u wa dharra'u, kwa sababu furaha, madhara, kufurahi, kucheka, kulia, yote yanapatikana ndani ya nyakati. Iwe ni wakati wa mchana au wakati wa usiku, yale yote yanayomsibu mwanadamu yanapatikana ndani ya nyakati. Wasihatu wasakam, afya, maradhi yanamkuta mtu wakati wa mchana au wakati wa usiku. ndani ya nyakati. Mtu ataumwa, atahangaika, atatafuta hospitali, atakopa, atafanya hivi ndani ya nyakati. Ni sawa sawa ni usiku au mchana. Mtu atapata afya nzuri, atatumia wakati wake na afya yake anavyotaka, kwa sababu ana mabavu, ana uwezo, ana mali, anaweza kwenda anakotaka ndani ya nyakati, ima mchana au usiku. Walghina walfaqr, utajiri, ufakiri, yote haya yanapatikana mchana au yanapatikana usiku. Walianna al-umra la yuqawwamu bi shay'in, na kwa sababu umri hauimarishi kwa jambo lolote, illa idha kana fi hadha az-zaman, isipokuwa itakapokuwa ndani ya zama.